يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ربط آيات دماء قول سردار مخياتون كي الله تعالى قباحتنا دبن إسرائيل بيان كل وصل الله تعالى مؤمنان مسلمانان تهكم كي بتقوى فرزگاري سرا او تقوان مراد داري فرزگاري نمراد داري چې يهود او نصاراو کې کم قباحتونه دي نو دا غي نه ځان بچو ساتي دا غي نه ځان بچ کی کامیاب بشي. يا ايها الذين امنوا اي ایمان والو اتقوا الله يركوي د الله تعالی نه تفسير جلالين معنا کړی دا اتقوا الله اتقوا عقابه بان تطيعوا. يا ايها الذين امنوا ایمان والو اتقوا الله يروكي د الله تعالی د عذابونه یعنی دا الله تعالی ته بيداریو کوي وبتغو الیه الوسیله او ولټوي الله تعالی ته نزدېکت الله تعالی ته نزدېواله ولټوي وجاهدوا فی سبیله نزدېکت به الله تعالی ته بسو ناراضی وجاهدوا فی سبیله jihad وکي دا الله تعالی فلا رکی لعلکم تفلحون دره پارچ کامیاب شي دره پارچ کامیاب شي. وسیله ستا ویل کیږي مختصر وضاحت بدید کی کو مختصر وضاحت چې پوی شي وسیله ویل کیږي ستا خلق وی په وسیله د پلانی باندې مفسرین لیکلی دي امام قرطبی رحمۃ اللہ تفسیر مدارک لیکلی دي الوسیله تو ما یتوصل به من فعل طاعات و ترک سیئات. الله تعالی ته ځان نږدې کول د الله تعالی په تابعدارۍ باندې او د ګناهونو نه په بچ کېدلو باندې نو وسیله به الله تعالی ته په څه باندې نه سي. الله تعالی دا طاعت مې وکړه الله تعالی دا عبادت مې وکړه ما یتوسل به من فعل طاعات و ترک سیئات. الله تعالی دا مون مې وکړه جهاد مې وکړه هجرت مې وکړه الله تعالی ستا د کتاب د تلاوت مې وکړه درس ته کېناستم الله په دی باندې زه تا ته ځان نږدې کوم الله زما د پلانې حاجت دی ضرورت دی الله تعالی ته زما د پلانې حاجت او ضرورت قبول کړه. دې ته ویل کیږي وسیله. یو ګناه ترې زړه شوی الله تعالی دغه ګناه نه بچ کړلی زنانه دله پردی زنانه بې حیا زنانه دله مخې له درغللې تا ته کتل تا ته مخ بل طرف ته واړو تا ته نظر ښکته کړه وس الله تعالی ته چې الله تعالی دا ګناوه دا ګنامه کولې شو د زنانو ته ما کتلې شو په یو ځای کې مال پروت دی رچا اغلا دی کولې شو خپه اسانۍ باندې دی کولې شو ځان دې ته بچ کده الله تعالی د يرینه زینا دی کولې شو شراب دې سکلې شو جواری دی کولې شو رشوت دی اغستلې شو او الله تعالی ستاد يری د وجنمي دا ګناونه کړله. الله تعالی زتا ته دا وسیله کوم الله د دې ګناه نه د بچ کېدلو په وسیله باندې الله زما پلانې حاجت دې در پوره کړه. دې ته وایي وسیله. ما یتوسل به من فعل طاعات و ترک سیئات. تفسیر مدارک دغه د وسیلې تعریف دغه ذکر کړی دی امام قرطبی رحمت الله علیه او ابن کثیر رحمت الله علیه وایي هی القربه الی الله بالایمان والاعمال الصالحه. هی القربه الی الله الله تعالی ته ځان نږدې کول بل ایمانی په ایمان باندې والاعمال الصالحه او په نیکو اعمالو باندې الله تعالی ته ځان نږدې کول او په ایمان باندې الله تعالی ته ځان نږدې کول دې ته ویل کیږي وسیله. الله تعالی د خپل ایمان د توسیله کومه الله تعالی د تهجد می وکړل الله تعالی د تلاوت می وکړه الله تعالی د ذکر می وکړه الله دا صدقه می ورکړه الله دا تا تر نزدېکت ذریعہ ګڼمه الله تعالی د دې په وجه باندې زما ګناهونه معاف کړه. بس دغه ته ویل کیږي وسیله. امام قرطبی رحمت الله علیه وی او دغه سی ابن کثیر رحمت الله علیه دغه لیکلی دی. امام راغب رحمت الله علیه وی مراعات سبیله بالعلم والعباده وتحري مكارم الشريعه دا علم حاصل اول او دغه سی د الله تعالی عبادت کول او د شریعت چې کم ښه کارونه دي هغه کول دې ته ویل کیږي وسیله. الله تعالی ته ځان نږدې کول پرې باندې نن سبا بیا د الله تعالی اسماء الحسنا الله تعالی ته وسیله کول خپل نیک اعمال الله تعالی ته وسیله کول په قران او په حدیثو کې داغه تفصیل لاغله دي او داغه ذکر راغله. او د وسیلی یو قسم داره چې ته چاته وی چې ما ته دعا کوه، نو د بل چا دعا وسیله کې شرعن دغه هم سیده دا الله تعالی ملائک وسیله کې اللهم رب جبريل و میکائیل و اسرافیل په حدیث مسلم کې راغلی دی، دغه سی دعا کول او دغه وسیله کول دا هم شرعن صحیح دی. ډیر اقسام علما کرامو پنځه اقسام شپږ اقسام دا د صحیح وسیلې لیکلی دی، او غلط قسمونه د وسیلې چې هغه غیر شرعي د قبر په خوا کې وی چې الله تعالی د قبر والا په وجه باندې زما ګناهونه معاف کا، الله تعالی زما دا کار وکا، او یا مړی ته خطاب کې چې زما دا کار وکا، نو دغه رفته پر رفته باندې د شرک سبب جوړیږي، الله تعالی دې مونږ او تاسو دا غینه بچو ساتي. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اتقوا الله یرک وید الله تعالی نه وابتغوا الیه الوسیله اول توی الله تعالی ته نزدیکت. تفسیر جلالین وی ما یقربکم الیه من طاعته اغه کار وکي چې الله تعالی ته بي تاسو نږدې شي، چې هغه د الله تعالی ته بيداری ده، هغه د الله تعالی ته بيداری ده. وسا د ټولو نه بهترین شی د وسیلې د پارس شه ده، وجاهدوا فی سبیلی او جهاد وکي په لار د الله تعالی کې. تفسیر جلالین وی لاعلاء دینه د الله د دین د اوچتوالي د پاره چې جنگيږي دا بهترین وسیله ده. تشکیل لتلی الله تعالی تر خپل تشکیل وسیله کا، مجاهد په میدان جنگ کې ولاړی الله تعالی ترې دغه عمل وسیله کا، الله تعالی د دې تشکیل په جوان د دې jihad په جوان نه الله تعالی زماره پلانې حاجت دې د قبول کا، الله تعالی دا منظور کا، الله تعالی د پلانې حاجت تر له پوره کا، بس دغه تویل کیږي وسیله. نورې د مړو وغیرہ وسیله دغه پریک دی، تاسو ته دغه خبره وکړه. او بعضی مفسرین لیکلی دي وجاهدوا فی سبیله دا واو چره واو عطب تفسیر دی، نو دا تفسیر شو لپاره د ما قبل وابتغوا الیه الوسیله ولټوی الله تعالی ته نږدېواله، الله تعالی ته انسان په سوار نږدې کیږي. وجاهدوا فی سبیله چې هغه jihad کول دي د الله تعالی په لاره کې، لعلکم تفلحون دې لپاره چې کامیاب شئ. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه ليبتدوا به من عذاب یوم القیامه ما تقبل منهم ولهم عذاب الیم. په دې آیت کې الله تعالی تخویف او اخروی ذکر کوي منکرینو ته، چا چې د الله تعالی دین نه منلې انکار کړی دی، نو که د ځمکه کې څومره سپین زر دي سره زر دي او دا په قیامت کې ورکی چې ځان پې د الله تعالی د عذاب نه بچ کی، لیکن د الله تعالی د عذاب نه پې نشي بچ کېدلی. په حدیث د بخاری او د مسلم کې راغلی دی، د حدیث مخ کې تاسو ته ما ویلی الله تعالی په قیامت کې یو کس راوغواړي، الله تعالی به ورته وایي که دا ټول ځمکه رسرو زرو شي، نو ته به د خپل ځان د بچاو دپاره ورکې که نه په فدیه کې، هغه به ورته وایي الله تعالی او نو الله تعالی به ورته وایي دنیا کې تاره ستانه یو معمولي شی غوښتلی شوی و چې د الله تعالی بندګي وکړه، د الله تعالی سره شرک مه کوه، د الله تعالی توحید ومنه، او ته هغه نه ومنلی نو دا ستانه نه قبلیږي. ان الذین کفروا یقیناً کسان چې کفر یې کړی دی، لو ان لهم که چرې شیر دوی دپاره ما فی الارض جمیعا اغا سچ بزما کری جمیع انټول و مثله او پشان دا غیبا نماهو دا غی سر نور شی لیبتدو به دیر پار چی پی دیه که ور که غیل را پا جرمانه ور که پا غی سر من عذابی یوم القیامه دا عذاب دا وردی دا قیامت نه ما تو قبل من هم نو قبول بنشی ردیو نه ولا هم عذاب نلیم دیر پار دی عذاب درناک دیر پار بدرناک عذابی یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم. دا جواب دی یو سوال، دا منافقان خلق او دا بیدین خلق په پدی سره د الله تعالی د عذاب نه نشي بچ کېدل، د جهنم نه نشي بچ کېدل، او په بل طریقه باندې بچ کیږي کنه د الله تعالی د عذاب نه. دی آیات کې الله تعالی دا غي خبره کوي چې دیو په بل طریقه باندې هم د الله تعالی د عذاب نه نشي بچ کېدل. ترجمه توقع کیدی دو ترجمه دی، یریدون غواړي بدیو، یریدون کوشش وکړي دیو، یریدون یا په معنا د اجتهاد او د کوشش سره دی. ای یخرجو من النار چې دی وځي د اور نه، او ما هم بخارجین منها او نه وای دی وتون کی داغینه، ولا هم عذاب مقیم او دی لپاره دی عذاب همیشه. دوی معنا تفسیر جلالین کړی ده، هغه یریدونه په معنا د یتمنونه سره دی، یتمنونه دیو به ارزوګانې کوي، دیو تمنا کوي، تمنا او ارزو برسکی کا شرمان چی مونږ اوتره دی ورنه و ما هم بخارجین منها او نبوی دی وطن کی داغینا ولهم عذاب مقیم او دیر پار دی عذاب همیشه همیشه همیشه را پار ودی په عذاب کی والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم دی آیات تعلق دی دا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا چی سوک پز مکه کی ورانه کی نو دا غیر پار سزاگانی دی پا اغا ورانو کی یو ورانه سر اغلا کول دی نو چا چی غلا وکرلا پا غیبانی دا اللہ تعالی قانون جاری کی دا اللہ تعالی قانون جارو کوی ما دا اللہ تعالی قانون جاری کی اغا ناپیس کی او پاکستان کی دا اللہ تعالی دا قانون نشتره منز روجی حج زکات دا وڈیری خلی کی نا دغه د الله تعالی پوره دین او پوره قانون او نظام نه لري. کدی وای چې پاکستان د اسلام قلاله نو داسې دی او کی د دیو په نسبه نشي کوم غل دی نو شری په صدیو سره په جیل کړي او دغه سید نور غله دی وخت په وخت باندې نیولې دي او دیو په هغه باندې سزا ثابته کړې ده چې دی غل دی نو د دیو نه دی لاس کټ کی بیا به پته ولګي چې دا پاکستان د اسلام قلاله او کنه د قلاله دا الله تعالی په قانون کې او دا الله تعالی په دین کې منځ روزه حج زکات دیتا شریعت مخففه وي او دیتا آسان شریعت وي او دیتا طوعن شریعت وي انفرادی شریعت دیتا وي دیتا هر څوک تیار دی او دریم شریعت مغلظه دی او هغه خلق نه مني او هغه ګران دی په خلکو باندې هغه په پاکستان کې نشته نه اغه د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام نشته لري وسارقته اغلا کون کې سره وسارقته اغلا کون کې خذا فقط او ايديهما پرې کوي لا سنت دي جزاء بما کسبا دا سزا ده په وجه دا چې دی وکړي دي نکالا من الله عبرتنا که سزا ده د الله تعالی تر طرف نه تستا د نقطه باندې پدې ده کې بیا په سورۃ النور کې هم دا راشي استارقو دیده که اغلاگر کون اغلاک اون که سلای مخی شویده اغلاک اون که خضا دا رستو شویده اغلا یو بهادری غواری یو شجاعت غواری یو قوت و طاقت غواری دا پا سلی که زیاد ده پا نسبت دا خضی بانده اغلاگانی خضی دیر نشی کوله او سلی زیاد کهی پا باب دا زنا کی زناکار خضا مخی شویده از زانیت و از زانی پجلی دو کل واحد من همامیت جلل او زیناکار سړی ورستو شوی دی دا غی وجه دا ده چې د زینا د پاره سبب خوده جوړی کله چې زینا خوده زینا ته جوړه نشي سړی وسه زینا نشي کوره نو آلته کې ځکه خوده مخکې شوی ده او دلته کې غلا د اغلا کون کې سړی مخکې شوی دی ځکه چې اغلاګانی غټ اغلاګانی خوده ک ډیر اغلاو کې د چرګوانډې پټې کړی دی یا ماچس پہ پٹکڑی یا بر یو کور نچرے چر دک کاسا پٹکڑی او یا یو پلیٹ وغیرہ یا یو سمسی او دسی اڑکے شے وچر دا پٹکڑی دسی ڈیر سو شے نشی پٹا والے او سڑی چی غلا کئی نو بیا آغا غٹ غلا گانی کئی آغا بیا گاڑی پٹائی ٹرکون پٹائی او دا سی غٹ غٹ دکانون وحی او دا خلکون بیا غلا گانی آغا خیسمی کئی وسارقته اغلا کون کی وسارق اغلا کون کی سڑے وسارقته اغلا کون کی خدا فقط او ایدیهما پری کی لا سن داغي جزاء بما کسبا دا سزا ور کی دلی شدی وتا بما کسبا په وجد اغی چدی وکړی دی ان اغلا کړی دا نکالا من الله دا عبرتنا ک سزا ده د الله تعالی طرف نه کله چدی لاس دا الله تعالی د حکم خلاف وکړه دا الله تعالی شریعت او قانون پینا پیس کا چې یو لاس کټ شي دا به د ډیرو لاسونو د حفاظت ذریعہ وګرځي خدا چالیدلې نه دي نو دغه وجه نه خلک کړي اغلاګان ډیری کوي والله عزیز الله تعالی زورور دی الله تعالی زورور ذات دی فی انتقامه الله تعالی چې انتقام اخلي نو ډیر زورور ذات دی او حکیم د الله تعالی په سزاګانو کې د الله تعالی په اوامرو نواهیو کې د الله تعالی خپل حکمتونه دي څوک په الله تعالی باندې اعتراض نشي کولای چې وسه د غلاګر نه لاس ولې کټکو زیناکار په کانو باندې ولې نو دی الله تعالی په دې کې حکمتونه شته دي کومه او تاسو په غیوانی پویګو کنه پویګو او ښکارا حکمت ده ده چې یو غلاګر نه لاس کټ ک نو هغه بیا غلا نشي کولی او نور خلک هم بیا غلاګر نه بچي چې یو قاتل قصاص شو نو بیا بل څوک پناه حق باندې قتل نه کوي چې یو زیناکار سنگسار شو په کانو باندې ویشتلې شو نو بیا بل څوک زینا نه کوي یو زیناکار ته سل کوړی ورکړلې شولې نو بیا به نور څوک زینا یې جرأت به ونه کی نکالا من الله دا عبرتناک سزا ده د الله تعالی تر طرف نه والله عزیز حکیم الله تعالی زور اور دی حکمتونو والا دی فمن تاب من بعد ظلمه نو چا چې توبه ویستل او رستو را دغه ظلم نه اغلا یې کړی دی او بیا توبه ویستل او اصلح او عمل نیک نو فإن الله یقینا الله تعالی یتوب علیه توبه قبل ایدا الله تعالی مهربانی کی بدا باندې پ قبل اول توبه سره ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخنه کون کی رحم کون کی نه الله تعالی رحم کون کی بخنه کون کی رحم کون کی نه اغه حدیث تاسو پر یاد صالحین کی ویلو چې د مخزومی قبلی یو خزی زینا دغه کړي او غلای کړي وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ ته د دې مبارکی سفارش سو کو کی وی اسامه ابن زید سفارش کولی شی بل سوک نشی کولی اغه سفارش وک وی د الله تعالی پیغمبر د لوی خاندان دی کړه دې خزینه لاس پریکړل شي نو دا خلق به خپشی پریشان بشي وی کدا معاف شنو ډیر بخای نو نبی صلی الله علیه وسلم رنگ بدل شو او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل لو ان فاطمه ابنت محمد سرقت لقطعت يدها کدا محمد لور فاطمه رضی الله تعالی عنها اغه غلاو کی نبی رسول الله ز پخپل لاس کټ کما وې داسې مکوي فان الله يتوب عليه یقینا الله تعالی توبه قبلې داغي الله تعالی مهرباني وکي په هغه باندې په قبل اول توبه سره ان الله غفور رحيم یقینا الله تعالی بخره کون کې رحم کون کې الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض دا خطاب دی نبی صلی الله علیه وسلم ته او مراد تینا ټول خلق دی چې هغه دا خطاب لایق دی هغه اختیار من الله تعالی دی دا الله تعالی لپاره مطلقی بادشاہی حسابی تر الله چې څنګه قوانین جوړی څوک معاف کوي څوک نه معاف کوي دا الله تعالی اختیار دی الم تعلم آیتن پویگی ان الله یقینا الله تعالی له ملک السماوات والارض خاص د الله تعالی لپاره بادشاہی د اسمانونو او د ځمکې ده ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دی وای الحاکم فی معنا دی دا چې الله تعالی د ځمکې او د اسمانونو حاکم دی د دې لپاره قانون او نظام جوړول دا د الله تعالی کار دی یعذب من یشاء عذاب ورکی چا د چا غوړی وای غفر لمن یشاء او بخنه کی چا د چا غوړی والله علی کل شیء قدیر یقینا الله او الله تعالی دې په هر چیز باندې قدرت لرونکې یا ایها الرسول لا يحزنک الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم د دې دینه د سورۃ دویمه حصہ شروع کیږي تر د 15 پیتم آیات پورې او په دې کې خطاب دې نبی صلی الله علیه وسلم ته او تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته لس قباحتنا د یهودیانو الله تعالی بیانې او بیا د دریو کتابونو ذکر دی تورات انجیل او قران کریم چې د درې کتابونو الله تعالی د فیصلو لپاره لګلیو د خدای خلاصه شوله تسلی د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته لس قباحتنا الله تعالی د یهودیانو بیانې او دغه سره منافقان او درې کتابونو الله تعالی ذکر کړي تورات انجیل قران کریم دا الله تعالی را لګلی و دا د پیسلو کتابونه دي دا خلاصه شو لاله عرب ته رما کول سره بالکل ښکارا دي مخکې اتون کې الله تعالی بیان کړ چې الله تعالی خپل حدود را لګلی دي صداګانی دا پیغمبر به دا حدود قائمی که منافقان یهودیان او دغه سي فرعونین د پاکستان پولیس او پوجیان او ایسای او دغه حکمرانان کدای مقابله کوي کدای بدګنی او کار سکی خدا د الله تعالی احکامات د الله پیغمبر او بیا د الله تعالی د پیغمبر چې څوک حقیقی امتیان دي هغه به قائمی او په دې کې به هیڅ چاله حاز نه کوي که څوک په دې باندې اعتراضونه کوي کسو کې دشمنی کوي کسو کو سره جنگ کوي که هر څه کوي خو دې لحاظ بنه کوي یا ایها الرسول اے رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یحزنک الذین خفری نکی تا درا کسان د دې مرتمخ کی خبره کړی و چې لکه خفغان خو غیر اختیاری شی دی الله وی تعالی خپنه کی دومره چرته خپنه شي چې د الله تعالی دین نه پاتې دی د الله تعالی دین نه پاتې شي یا ایها الرسول اے رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یحزنک الذین خفری نکی تا درا کسان یسارعون فی الکفر چې تا دې کوي په کارون د کفر کې من الذین قالوا آمنا دا هغه کسان نه چې وایي مونږ ایمان راوړلی بیا فاهم په خپلو خلو باندې دا وایي مفسرینو لیکلی دي وایي د دې کسان نه مراد څوک دي چې د کفر په کارونو کې تادي کوي د کفر په کارونو کې تادي کوي مراد درې نه څوک دي یو ټکی وایم د خپل جهاد د ترقۍ دپاره او د خپل دشمن د ذلیل کولو او د هغې د کفر او د ارتداد دپاره دلیل ویم په دې آیت کې د ځان نه نه وایم حواله درته وایم د ځان سره لیکئ بیا په کتاب کې ګورئ چې شته دی پکې که نشته دی چې تادي کوي په کارون د کفر کې ویل دې نه مراد څوک دي الخارجین عن طاعت الله و رسوله المقدمین آراءهم و اهواءهم علی شرائع الله تعالی ویل دې نه مراد هغه کسان دي الخارجین عن طاعت الله چې د الله تعالی د تابعدارۍ نه وتونکي و رسوله او د الله تعالی د پیغمبر د تابعدارۍ نه وتونکي المقدمین آراءهم خپل رایگان خپل قوانین او خپل خواهشات هغه مخکې کوونکي دي علی شرائع الله د الله تعالی په شریعت باندې د دین مراد هغه خلق دي چې خپل آئین خپل قانون او خپل خواهشات د الله تعالی په قانون باندې مخکې کوي الله تعالی وایي دا هغه خلق دي چې دوی په ژبه باندې امنا وایي کلمې به وایي ده خو لیکن الله تعالی یسارعون فی الکفر دیو په کوپر په کارونو کې تادی کوي جلتی کوي او د دیو په زړونو کې ایمان نشته رې صرف په خولې باندې دیو کلمه وایي دغه پوجیانو پولیس سره د باندې دوکه نه شي ځکه د الله په قانون باندې خپل خواهشات د 73 آئین او دغسې خپل د جمهوری او د ډیموکراسۍ چې کوم نظام دی هغه مخکې کوي د الله تعالی په قانون باندې دا خبره چا ذکر کړې ده ابن کثیر رحمت الله علیه دغه ویل یا ایها الرسول اے رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یحزنک الذین خفدن کی تا درا کسان یسارعون فی الکفر چې جلدی کوي په کارون د کفر کې من الذین دا کسان قالو چې وای اغي آمنا ایمان راوړل مونږه دا په سو باندې وای بیا افواههم تش په خلو باندې لګی دي ولم تؤمن قلوبهم او ایمان نه راوړل زړونه دي یعنی مانا دا شولا ابن کثیر رحمت الله علیه وی قلوبهم خراب خاویت منه زرونه خراب دی او خالی دی د هدایت نه او د ایمان نه ومن الذين هادو او دا کسان نه چې يهوديان دي سماعون للكذب او وقت دي دروغ ته سماعون لقوم اخرين او وقت دي قوم نور ته لم یاتو کا چې نه دی راغلی تاته د دې سمانه ده دا بل ټکی اوسره وای بیا ته خبره کوم درې ځله سماعونه په دې دوه آیتونو کې دا بیان شوی په دې اول ځل کې سماعونه للکذب مراد د دېنه قبل اولی سماع په معنا لکه سمع الله لمن حمده کې هلته کې سمع په معنا د قبل اولو سره دي په دې دویم ځای کې چې ذکر شوی دي نو مانا دا شوله چې دا جاسوسی کوي سماعون غوږ دی یعنی جاسوسی کوي اوس معنا به داسې وکوي سماعون للکذب قبلی دا منافقان او یهودیان دروغ لره سماعون لقوم آخرین غوږ دی یعنی جاسوسی کوي دی هغه قوم د پاره چې هغه نور دی لم یاتو که چې ستا خواله نه دي راغلی اوس ځان په خبره باندې پوه کوي منافقان به یهودیان راولېږل د نبی علیه الصلات وسلام خواته خدا یهودیان مشران به پخپل نه راتل د نبی رستم خاطر ته کبور د وجنه ځان د لوی غنلو د وجنه نو دیو بوله جاسوسی وکړه او هغه لوی لوی مولیانو هغه پیرسټو هغه ټخټو ته د نبی صلی الله علیه وسلم د مجلس خبر یغی ته ویول په دې یهودیانو کې وا مشران یهودیانو خپل کشران ولم سوال ویلار شریف پیغمبر په مجلس کې تاسو خبر واوري چې هغه سوي سماعون لقوم اخرین جاسوسی کوي دیو قوم نور ته کم قوم ته لم یاتو که چې ستا خواله نه دي راغلی د تکبر د وجې نه د لویې د وجې نه ستا خواله نه راځي نو دا یهودیان دا کشران او دا منافقان اغوی لجاسوسی کوي د نبی علیه السلام د مجلس یو حرفون الکلمه بدلی دی کلمې د الله تعالی من بعد موازیه ورس دا خپل زینونه په تورات کې به تحریف کوي او تحریف لفظی او مانوی یقولون وی دا مشران خپل کشران ته دا غټ مولیان خپل کشران ته وای ان اوتی تم هاذا قدر کله شو تاسو ته دغه محرف قانون په خذوه نو قبول کړئ غیلره په خذوه ونی سی غیلره تفسیر جلالین معنا کړی د فقبلوه قبول کړئ غیلره و ان لم تؤتوه او قدر نکړئ شو تاسو ته تاسو د مرضی قانون په حضور نو بیا ته ځان بچ کئ بیا ته ځان بچ کئ بیا ممانی واقعا سره څه مطلب دی ردی مفسرین لیکلی دی ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی نور هم پسیرین ذکر کړی په حدیث بخاری کې راغلی دی په یهودیانو کې یو سړی زنا وکړه خځه یو سړی په تورات کې هم دا حکم چې زناکار سړی شادی شوه دی هغه بر جمع کی چې شادی شوه نه سل کوړې بهولې کی وس دیو پاغه باندې خود رجم او یاد سزا د ورکولو دا غنه کو حکم پینل لګاو د لولی مولیان رجم شول د خپل کشرانو ته ویل و تاسو لار شي نبی صلی الله علیه وسلم ته فیصله ویسی خوریکن ک د سره ته ویلله چې دا سړی قتل کئ دا سړی رجم کئ نو بیا دغه حکم ته بیا نه قبلوي وی بیا ته راځي کله چې راغلل د نبی صلی الله علیه وسلم خواته په حدیث بخاری کې راغلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی دغه خبره ده نبی علیہ السلام ته تورات راولای تاسو فقرا ما قبلها وما بعدها اغه کوم حکم چې بکم ځکه لیکل شوی دغه نه مخک ورسته ولوستل اغه خاص کوم ځکه چې هغه پری خوده صحابی او ته وی بهتر دی لاسته پورته کا په ایزا آیت الرجم تلوح د آیات د رجم چې هغه پړقیده هغه کاریده ویلانتیان تاسو دا خبره کوي ابن کثیر رحمت الله علی ذکر کړی دی یو کس راولېږي د په یهودیانو کې او بل کس قتل ک یهودیانو د مشرانو مولیانو خپلو کشرانو ته ویل وې دی پیغمبر له دا خبره ویسی که په دیت باندې حکم وکه نو بیا یې ومنئ حالان کې په یهودیانو باندې په تورات کې حکم د دیت نو بلکې حکم د قصاصو فقط او وی که داسې راته ویل چې قصاص یې کوي نو بیا دا خبره ممنئ نن سبا هم دغسې وی کنه یاره کستا قانون او نظام او عین له منه خو بیا ښه ده که نه یې مانه محرف دین یې ورته پیش کونه هغه ومنه خو که دای ویل چې په قصاص په ناحق قتل کې قصاص دی په زنا کې رجم دی او په غلا کې لاس کټ کول دی نو دغه قانون او نظام سره ممنئ یقولون وای دا مشران خپلو کشرانو ته ان اوتیتم هذا که در کړی شو تاسو ته دغه محرف دین او قانون او نظام په خضوع قبول کړئ هغې لره ان اوتی تم هاذا وای دا مشران جمهوریان خپلو کشرانو انتخاباتو والا ته ان اوتی تم هاذا که در کړی شو تاسو ته دغه د جمهوریت دین په خضوع قبول کړئ هغې لره و ان لم تؤتوه او که تاسو ته دغه در نه کړلی شو بلکې داسې راته ویل چې د الله تعالی قانون منافظو په توره باندې نو فحذروا بیا ته ځان بچ کوئ د دغه طالبانو خواله بیا مه ورځئ الله تعالی پرې رد کوي ومن یرید الله او هغه څوک چې وغواړي الله تعالی فتنته او ګمراه کول دغې نو فلن تملک له ته به اختیار نه لري دغه لپاره من الله د الله تعالی نه شی د هېڅ شي ده د الله تعالی د عذاب نه نشي بچ کولی اولئک الذین دا هغه کسان دي لم یرید الله چې اراده نه کړې الله تعالی اجطهر قلوبهم چې پاک کړي د دیو دغه پلیتان به دغه سی پلیت ګرځي که دغه یهودیان دي که منافقان دي او که د دې زمانی جمهوریان دي نو دغه نه وړي الله تعالی چې د دیو زړونه پاک کړي د الله تعالی په قانون او په نظام سره لهم فی الدنیا خزیون دی لپاره په دنیا کې شرمندگی ده ولهم فی الاخره عذاب عظیم او دی لپاره په آخرت کې لوی عذاب په دنیا کې هم شرمنده دي او دغه سی په قیامت کې به هم دی شرمنده رسوا وي همیشه لپاره په دنیا کې دغه سی تباہ او برباد دي او په آخرت کې هم تباہ او برباد دي قیامت کې به جهنم ته دي او په دنیا کې چې هغه څوک ټونه ته ودرېدلې او څوک یې وبیلې هغه څومره بیا شرمنده دي او چا چې ګټلی هغه بیا شرمنده دی په شرمونو باندې او شرمیږي یو وټونو والا نو ډیر زیات ګرځېدل مینتونه به کول خپل خزم د ځان سره ګرځوله دا وټونو والا دا ډیر د وسانو به غیرت ای په خپل خزو باندې د خلکو نه وټونه غواړي نو دا سیو شول چې دا غي کاو په یو ځای کې بیا جنازه وا دا په گاڑی کې تیرې ده د دې خو صرف د خپل وټ سره کاری د خپل چوکۍ سره د خپل کرسۍ سره کاری بیا بل څه افکار نه وس یو زنانه پات شوی ده او دا جمهوری سره چره ده اٹھونه والا ور تیری کې پاو ده باندې نو راتلون کې وخت کې اٹھونه د پاره خو دی جلسو جلسونو ته غم خادای لورزی د الله لپاره نه د خپل اٹھونه د پاره انتخابات لپاره نو کله چې ورغه نو دا وس د جنازې نه ورسته وای چی لکه خبره کوي بیان کوي نو داسې وای چی وای دی وای الله دې دا وبخي وای زموږ سره ډېر شپې ورځې تیرې کړې دي یو سړی ورته خوا کوي خدای دې تباه برباد کړه زنانه ده څنګه ستا سره شپې ورځې تیرې کړې دي خدای دې غر کته اوس په دې باندې نه پوهېږي د خپلو اوټونو د پاره ستا خبره ته کې بل یو سړی اوټونو والا د بل سړي سره ډېره یارانه او دوستانه وه د اوټونو په وخت کې د انتخاباتو لپاره نو هغې اوټونه ترې واخیستل هغې له اوټونه ورکړله دغه سړي پلار دغه سړي پلار ډېر زیات دغه و مریض و بیمار و بیا هغه وپات شوی دی نو څه وخت بعد هغه په لاره باندې تیریږي نو اوس دا بیا د اوټونو وخت نږدې دی همدا ورته وایي او بله ورځ مله بابا ریدلې او ګزارای خو کوله خو اوس څنګه دی هغه ورته وایي خدای دې تباه برباد کړه هغې اته نهه کال وشل چې هغه وپات شوی دی په کوم ځای کې تا ولیده تا په قبر کې ولیده که په کوم ځای کې دې ولیده د خپلو اوټونو دپاره د انتخاباتو دپاره الله تعالی نه غواړي چې د خلکو د زړونو پاک کړي د شرک نه د جمهوریت نه د بيدینۍ نه لکه څنګه چې د بنی اسرائیلو په زړونو کې دغه سخی مینه محبت چې هغه ورکړل شوی او هغه نه وته د موسی علیه السلام سره څومره تکالیف دا برداشت کړل خو کله چې بیا په هغه قوم باندې ورتېرېدل او د هغې د بوتانو عبادت کوو نو یې زموږ دپاره هم یو څه سخی مې راوباسه که نه چې موږ د هغې عبادت کوو نو دا قلارېږي نه د دې مثال د نسواریانو دی نسواری سړی که نسوار فریق دی خو چې بل سړی هلته کې پوڼۍ راواخیستل او کش کشې کوو نو د ده دلته کې ورته بیا شونډه خارښتېږي چې دا ما یې خودی او دې مثال د ډمانو دی یو ډم سړی نو هغه ډمچوري چې بیا فریق دی خو چې بل ځای کې بیا ډمان ویني نو د دم دلته کې هغه دغه باجي ماجي بلته کې هغه بل ډم وهي خو دا هلته کې په دې لاسو باندې اسې دلته کې دا اشارې مشارې کوي دا بیا قلارېږي نه الله تعالی نه غواړي چې د دې جمهوریانو زړونه د دې جمهوریت د مینې محبت نه رزونه الله تعالی پاک کی او په خپل توحید باندې پاک کی اولایک الذین دا هغه کسان دی لم یرید الله چې اراده نه کړی الله تعالی اراده نه کړی الله تعالی نه غواړي الله تعالی ایو طاهر قلوبهم چې پاک کی زونه ددیو لهم فی الدنیا خجن د دې لپاره په دنیا کې شرمندگی ده و شرمیدل مشرف و شرمیده کنه نواز شریف و شرمیده کنه هغه زرداری دغه ټول بی غیرت او دوسان څومره و شرمیدل ولهم فی الآخرة عذاب عظیم او دیر پارا پا آخرت کی دے لوی عذاب سماعون للکذب سماعون للکذب دا دریم زدراغه پا دیده کی مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا بے غوگی خودر پار دروغ جوڑولو سماعون للکذب غوگ دی تا تر پار دروغ جوڑولو پتا بننے اکالون لسخت او دیر خوڑون کی دی حرام لرا حرام خوارا پاین جاوکا نو کدی وراشی تا ته په حکم نو پیسې راو کوي نو په میند لري کی او اعرض عنهم او یاتی مخواړه پستا خوخه ده کتوله پیسې لکیو کنه اک قانون لې سوفتي حرام خواره دي په حدیث کې راغلی دي د کعب ابن عجره رضی الله تعالی عنه روایت دي و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کما غوخه چې په حرام باندې لوی شي نو کانت النار اولا به دا غیر پر اور چې ډیر زیات لایق دي په اور باندې سوزي په این جاو کا کدی وراشی تا ته نو په حکم فیصله کوي نو په میند دیو کې او اعرض عنهم او یا مخوړه د دیونه یاتی مخوړه مفسرین لیکلی دي یو قول مفسرین دار چې آیات منسوخ دي ځکه چې وانه حکم بینهم بما انزل الله ورسته به وسره شي چې دی په میند کې فیصله په نبی علیہ السلام باندې لازمی وي او دویم قول مفسرین دار چې نه په سورۃ المائده کې منسوخ آیات نشته لري نو بیا په دې کې اشاره شو لدی ته چې په دار الاسلام کې زمیان کاپیران اوسیږي او د هغوی کملانجه راغلله نو د حاکم اختیار دی که فیصله وله کوي او که فیصله وله نه کوي خو که فیصله کوي نو په انصاف باندې به کوي فاین جاو کاکدي وراشي تا ته نو په حکم فیصله وکوی نو په میند دیو کې او اعرض عنهم او یا مخوړه د دیو نه و ان تعرض عنهم او که ته مخوړه د دیو نه فلن یضرک شیئا نو هیڅ چری وبنه رسی دیو تا ته هیڅ قسم ضرر و ان حکمت او که فیصله کوله تا په حکم بینهم نو پیسلاو کړه دی په منځ کې بالقسط په انصاف باندې که کافرانو له هم پیسلاو کې هو په انصاف باندې وکې ان الله يحب المقسطين یقینا الله تعالی مینه کوي د انصاف کوونکو سره په حدیث کې راغلی دي مقسطین خلق انصاب کون کې خلق د قیامت په ورځ باندې با درنا په منبرونو باندې ناسي د الله تعالی د عرش نه خی طرف ته وکيف يحكمونك وعندهم التوراة پس الله تعالی ذکر کوي يهوديان ته زجر الله تعالی بیانې اے پیغمبره دا اس استا خواله راضی خو لیکن بتا باندې فیصله نه کوي ولی ذکر دی سره تورات شته دي پاغي کې د الله تعالی قانون د قصاص په باره کې او داغي کې د الله تعالی قانون د رجم په باره کې شته دي نو دی په خپل کتاب باندې فیصله ولی نه کوي وکيف يحكمونك او سرنګي فیصله به دیو کې وکی بتا باندې وعندهم التوراة او دی سره تورات موجود دی په حکم لای پاغي کې قانون او پاغي کې فیصله د الله تعالی شته دي د قصاص په باره کې پاغي کې فیصله د الله تعالی شته دي درجم په باره کې نو دی پاغي باندې فیصله ولې نه کوي نو دی کې اشاره شو لدی ته چې بعضی احکامات د تورات په قران سره نه دي منسوخ شوی لکه د قصاص مسله شولا یا درجم مسله شولا ثم يتولون من بعد ذلك بیا دی مخړای ورسره دغه نه مخړای بیا د الله تعالی په قانون باندې فیصله نه کوي و ما اولئک بالمؤمنین او ندی دیو مؤمنان او دیو مؤمنان ندی الله تعالی دیو مؤمنان ندی یو مسله ورته ویمه کډیر مشغولیګو نو بیا به خامخا د خلک کوی چې را د خپل مسلې لپاره لګی دی ځان نه زما مسله نه ویمه زه چې د قانون په باره کې یا د دې پاکستان د عیسائی پوجانو مرتدینو په باره کې تاسو خبره کومه نو زه ورته د قران آیات ویمه یا ورته حدیث ویمه او یا برتا د یو مفسر او یا د یو عالم د کتاب حواله پیش کوم د دې کې امام قرطبی رحمت الله علیه تاسو وګورئ چې هغه سلی کړی هغه وای د دې کې خود قصاص مسله او د رجم مسله ثم يتولون من بعد ذلك بیا دینه دیو مخړی و ما اولئک بالمؤمنین او څوک چې د الله تعالی د قانون او د الله تعالی د حکم نه مخړی الله تعالی وی دیو نه دی مؤمنان راشه امام قرطبی رحمت الله علیه سوی ومن طلب غير حكم الله تعالى من حيث لم يرضى به فهو كافر امام قرطبي رحمه الله عليه من طلب غير حكم الله چاچد الله تعالى ده قانون علاوه بل قانون طلب كه من حيث لم يرضى به او ده الله تعالى په قانون من راضي نشو نو په هو كافر ده كافر ده دسره وما اولئك بالمؤمنين الله تعالى ده مؤمنان ندي نو بیا وسوک دا وای چیرې او ما اولایک بالمؤمنین دیو کامل مؤمنان ندی تعویل بکی نو امام قرطبی رحمت الله علیه نه کامل کامل بکنیشتره نه کامل نه بی کامل ده بلکې دا کافر ده په هو کافرون دا کافر ده ثم يتولون من بعد ذلك دا الله قران نه دا الله تعالی کتاب شته په مسلمانانو کې دا الله تعالی کتاب د فیصلو کتاب ده او د دې د نزول نو ورستو د دې قانون نو ورستو وسه دیو د دیموکراسانو د جمهوریت قانون غواړي نو ما اولئک بالمؤمنین الله تعالی دی مؤمنان ندی ان انزلنا التوراة وصلی الله تعالی ذکر کئ دری کتابونه الله تعالی بیانئ تورات انجیل زبور چې دا الله تعالی د قانون د پر را لګلیو دا د حاکمیت کتابونه خو لیکنه د تورات په وخت کې تورات والو په قران د تورات والو په تورات باندې عمل ونه ک دا غی قانون نه پیز نه ک او د انجیل په وخت کې انجیل والو دا غی قانون نه پیز نه ک او د قران په وخت کې د نبی صلی الله علیه وسلم امتیانو قران نه پیز نه ک ان انزلنا التوراة یقینا نازل کړل موږ تورات د تورات معنی مخکې بیان شوی چې تورات څه ته ویل کیږي پیها هدن پاغي کې هدایت او دا کړی و نور او پاغي کې رڼا وای نه د الله تعالی احکامات وبګي یحکم بها النبیون فیصله کوي پاغي باندې پیغمبرانو الذين اکسانو اسلموا چې تابعو د الله تعالی د حکم په تورات باندې با د الله تعالی پیغمبرانو فیصله کوي هدن او نور کې مې تفرق وکړه خفه ترجمه کې او که تاسو توجه یې نو الله فيها هدن په دغه تورات کې هدایت او د عقیده احکام او مسائل پکې و نور او پاغي کې رڼا و د اعمال او احکامات پاغي کې يحكم به النبيون فیصله کوي پاغي باندې پیغمبرانو الذين اغه پیغمبرانو اسلموا چې اغه تابعو د الله تعالی د حکم پیسلی به چر پاره کولی للذین هادو دا کسانو د پاره چې یهودیانو په تورات باندې پیغمبرانو د یهودیانو د پاره پیسلی کولی والربانیون او پیسلی کولی په دې باندې هغه خدای پرس خلکو ول احبارو او علماي کرامو یو دی ربانی او دویم دی احبار دې دوه کې فرق داره دو صورتونه دی وګو ته کېده پچا باندې چې زهد غالیبی په علم باندې د چا زهد چې غالیبی په علم باندې هغه تر ربانی وي. علم کم دی خو ډیر پرهیزګار دی. او پچا باندې چې علم غالیبی په زهد او تقوا پرهیزګاری باندې هغه ته احبار وي. ربانی منصوب بسوی رب خدای پرس خلق خدای خلق ته ویل کی. نو په یهودو کې کم خدای خلق حق پرس خلق او کم علما نو په تورات باندې باغی د یهودیانو لپاره پیسلی کولی. بمستحفظو من کتاب الله په سبب د دیو چې حفاظت غوښتلی شوی او د دیو نه د الله تعالی د کتاب د تورات او د قران فرق داره. د تورات د حفاظت ذمواري الله تعالی د بنی اسرائیل په علماو او د بنی اسرائیل پیغمبرانو باندې خو دی او د قران کریم د حفاظت ذمواري الله تعالی کړی دا انا نحنو نزلنا ذکر و انا له لحافظون. بما استحفظوا من کتاب الله په سبب د دې چې حفاظت غوښتلی شوی او د دېونه د کتاب د الله تعالی وکانو علیه شهداء او ودی په هغه باندې خبر شهداء په معنا شهادت د علم ته مراد دی. دیو د الله تعالی په دغه کتاب باندې خ پویدل نو پیسلې به پکولی. فلا تخشوا الناس نو مې ریګي د خلکونه د دې په عبارت کې تقدیر دی قلنا لهم الله تعالی وي مونږه هغه ته ویلو فلا تخشوا الناس مې ریګي د خلکونه وښښونی وې ریګي زمانه ولا تشترو بی آیاتی او ما اخلی پا بدل دا آیاتونو زما کی سمن قلیلا دنیا لگا عوض لگ دا دی تفصیل مخ کی بار بار ویلی شوی دی دا معنی نده چی لگی پی ما اخلی و دیری پا اخلی من دا طول دنیا دا قرآن پا مقابل کی یا دا اللہ تعالی دا کتاب پا مقابل کی دا غلگ دا و من لم یحکم بی ما انزل اللہ او چاچی پیسلا و نکلا بی ما پا آغا قانون و نظام منی انزل اللہ چی نزل کردی اللہ تعالی فاولائک هم الکافرون نو دغه کسان کافر دي دغه کسان کافر دي. علامه بیضاوی رحمت الله علیه وی لاستهانتهم به وتمردهم بان حکموا بغیره دا الله تعالی قانون سپک غنی دا الله تعالی نظام سپک غنی بان حکموا بغیره چې دا الله تعالی د قانون نه علاوه په بل قانون باندې فیصله کوي خو دا الله قانون د سپک کاری دا الله تعالی قانون د بیکار کاری کنه. وکتبنا علیهم او پرسکړې مونږه په دې باندې فیها په دغه تورات کې وست تورات احکامات الله تعالی ذکر کوي بعضی احکامات چې باغی کې داو او پرسکړې مونږه علیهم په دې باندې فیها په دغه تورات کې ان النفس بالنفس چې یو تن نفس تا قصاص کیږي بالنفس په بدل د نفس کې والعين بالعين او سترګه په بدل د سترګې کې والانف بالانف او پوزه په بدل د پوزه کې والاذن بالاذن او غوږ به په بدله د غوږ کې والسن بسن او غاخ به په بدله د غاخ کې والجروح قصاص او نور زخمونه هم بدلی والی دي. لنډ حاصل دا شو چې دا یهودیان تا له فیصله راوړي وایي ته مونږ له په خپل کتاب باندې فیصله وکړه. نو ولې د دیو په کتاب کې هم درې قصاص حکم و او په دې حکم کې تورات او قرآن دا یو شان لیکي وو خو لیکن یهودیانو په دې کې فرق کاو نو الله تعالی په هغې باندې رد وکړه. والجروح قصاص او نور زخمونه هم بدلی والی دي. قصاص کې معنا د برابر والی ده بدله به ترې اخیستل کی. په من تصدق به نو چا چې معافی وکړله به په دغه قصاص سره په هو کفاره له نو دا کفاره ده د ده ګناهونو. دا من تصدق دل کې تصدق په معنا د معافی سره ده خو تعبیر یې کړی دی په تصدق سره د ترغیب دپاره. مخکې هم تاسو ته په سورة البقره کې دا ما ویلي فمن تصدق به نو چا چې معافی وکړله به په دغه قصاص سره نو مراد ترې نه معافي ده خو تعبیر په تصدق سره د پاره ترغیب شوی دی. فهو کفاره له فهو نو دغه معافي کول کفاره له دا کفاره ده د چا کفاره ده له زمیر چا ته راځي. یو قول لمبصرین داره چې د دې نه مراد هغه مقتول او مجروح ته ورسو د مقتول او مجروح ته دا زمیر راجی دی. په هو کفاره له هغه څوک چې زخمی شوی دی او یا چا هغه معافی کړی دا ورسه د مقتول نو په هغې باندې د دې ګناهونه معاف کیږي. یا دویم معنی مفسرینو ذکر کړی ده دا زمیر راجی دی قاتل او جارح ته چې معافی او توکړله د قتل او یا معافی او توکړله د دیت او دغسې د قصاص نو د هغه ګناهونه پې معاف شول په قیامت کې د هغې نه سزا ختمه شوله. ومن تصدق به نو چا چې معافی وکړله د دغه قصاص او د بدلی په هوانو دغه معافی کول کفاره له دا کفاره ده د دغه ګناهونو سبب د بخشش دی د ګناهونو و من لم يحكم بما انزل الله او چا چې فیصله ونه کړه په قانون باندې چې را لېږلی دی الله تعالی فاولئک هم ظالمون نو دغه کسان دیو ظالمان دي دا درې پتوی الله تعالی ورکړي دي الله تعالی مفتی اعظم دی خبره باندې پوه شولې تاسو باید دا خوده غلطه خبره وکړه دا الله په باره کې دا څنګه وای قل الله يفتيكم في الكلاله قل الله يفتيكم الله تعالی مضبوطه پتو درکې تاسو در په باره د منوتی کې په باره د میراتی کې نو الله تعالی پتوی ورکې نو درې پتوی الله تعالی لګولې دي په سورې مائده کې په هغه چا باندې چې څوک د الله په قانون باندې فیصله نه کوي یو پتوی په ولګوله چې دا کافر دی دویم پتوی په ولګوله چې دا ظالم دی درېم پتو وروسته را روانه ده وقفینا علی آثارهم او را اولیږل مونږ د هغې په نقش قدم باندې د مخکینی انبیا علیه الصلات وسلام په نقش قدم باندې مونږ را اولیږه بعیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم مصدقا لما بین یدی تصدیق کوونکی او د هغه کتاب چې ردنه مخکې و د دنه مخکې اوس کوم کتاب و من التوراتی چې هغه تورات و د عیسی علیه السلام نه وروستو د عیسی علیه السلام نه مخکې کتاب هغه تورات و نو په تورات کې د عیسی علیه السلام ذکر و نو کله چې عیسی علیه السلام راغی نو د تورات تصدیق یې وکړه و آتیناه الانجیل او ورکړی مونږ هغه ته انجیل ته انجیل معنی خبر صادق خبر طیب هغه وغیره یا د نجل نه په نور معنو سره مخکې د هغې وضاحت بیان شوی فیه په دغه تورات کې هدن هدایت و نور او رڼا په هغې کې د هدن نه مراد په دې ده کې تفسیر جلالین لیکلی دی هدن من الضلاله په هغې کې هدایت و یعنی د ګمراهۍ نه پکې بچ کېدلو و نور او په هغې کې رڼا وه یعنی بیان الاحکام په هغې کې د الله تعالی احکاماتو نو هدن کې اشاره شوله د عقیدې مسایلو ته او په نور کې اشاره شوله د احکاماتو ته اعمالو ته و مصدقا لما بین یدیه او تصدیق کوونکی او دغه تورات مخکې مصدقا ذکر شوی صفت د عیسی علیه السلام او دې دی کې مصدقا ذکر شوی دی صفت د انجیل او مصدقا لما تصدیق کوونکی او د انجیل لما بین یدیه دا کتاب چې ردی نه مخکې او من التورات چې تورات دی و هدن او هدایت ده دا دریم ځل و هدن دا بیا ذکر شو په دې کې اشاره شوله دې ته د دې هدایت نو مراد داره چې رسوونکی او حق ته رسون کې حق تر رسون کې باطل خبره غلطه خبره کینه و او موعظه للمتقین او نصيحت تر پاره د پرهیزګارانو نصيحت تر پاره د پرهیزګارانو تاسو ته مخکې ما بار بار ویلې دي په موضوعه کې معنا د منع ده معنا د زجر ده د الله تعالی کتاب چې ته اوري نو ربي دینې نه ومنه کیږي د غلطو کارونو وته منه کیږي اوس اصل مقصد د تورات مخکې بیان شو اصل مقصد د انجیل سو وليحكم اهل الانجيل دې دې کې په عبارت کې تقدیر دی وقلنا لهم او مونږ ویلو اغیتا عيسى عليه السلام او د عيسى عليه السلام مرګرو ته عيسایانو نسواراو ته مونږ ویلو وليحكم اهل الانجيل او په سره دې کې انجیل والا بما انزل الله په هغه قانون باندې چې لګل دی الله تعالی په هغه حکم باندې چې لګل دی الله تعالی په هغه انجیل کې ومن لم يحكم بما انزل الله او چا چې فیصله ونه کړه په هغه قانون باندې چې رالیږلی دی الله تعالی فاولئک هم الفاسقون نو دغه کسان نافرمانه دي د دین مراد پسقی کلی مراد دی پسقی اعتقادی ته مراد دی چې هغه کوپر دی بيدینی ده وانزلنا الیک الکتاب بالحق دریم قسم کتاب قرآنی کریم اوس الله تعالی ذکر کوي د قرآنی کریم چې په آخر کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی قران کریم ورکا دا غی مقصد سو د الله تعالی په کتاب باندې خلک پیسلیو کی و انزلنا الیک الکتاب او نازل کړل موږ ته ته کتاب بالحق چې مشتمل دی په حق باندې بالحق د پاره د ښکار کول د حق یا چې متلبسن بالحق مشتمل دی په حق باندې مصدقا لما تصدیق کوون کړي لما دا کتابونو بیان یادیه چې ردینه مخکری من الكتاب کتابونه دا الكتاب کې لپلام جنسی دي تاسو ما بار بار ویل مراد نه کتابونه مراد دي او دا مصدق لما بین یادیه چې د قران په واره کې راشي نو دو ترجمه ورته مخ کې بار بار کړی دي یا رښتینی کوون کړي او یا موافقت کوون کړي د هغه کتابونو د اصول سره چې مخکینی کتابونه ذکر شوی و مهیمنا علی او سوکی کون کې د قران کریم په کتابونو باندې مهیمن په معنا د امین سره دی، په معنا د شاهد سره دی، معنا دا شوله سوکی کون کې سره معنا ده په مخکینو کتابونو کې چې کم احکامات ذکر دي کاغه د قران کریم سره یو شاند کیو نو خوسی ده، خو لیکن کړه قران کریم نه مخالفو نو هغه به باطلی، هغه به مردود وي. هر کله چې د الله تعالی په مخکینی کتابونو کې د قران نه مخالف خبرې دي هغه به نه منل کیږي، هغه به قانون او نظام نه وي. نو چې د انسانانو جوړ کړل شوی قانون دی نو په هغه باندې به هم قران مهیمنی دا وسوکی وکي، په هغه باندې دا ټول قوانین به چکی د قران سره، چې د قران سره دا څنګه دي، نور کتابونه به د قران سره چکی، که کم ځای کې د قران نه خلاف نو هغه کتاب برد وي، هغه حکم برد وي. و مهیمنن علیه او سوکی کون کړه د قران کریم په مخکینو کتابونو باندې فحکم بینهم بما انزل الله، د قران کریم د نزول مقصد سره فحکم فیصله کوته بینهم د دې خلکو په مینس کې بما انزل الله په هغه قانون باندې چې الله تعالی را لګره دي. ولا تتبع اهواهم او تابعداری مکو د خواهشاتو لري عما جاک من العلم حسنه چې واړی تا دره عما جاک من الحق حسنه چې واړی تا لره د اغنه چراغلی تا ته حق نو ولا تتبع اهواهم د دې د دیموکراسي ممنه ځکه جمهوریت بنا دې په خواهشاتو باندې. تاسو ته ما ویلو د دیموکراسي د رد په باره کې د قران کریم ډیر آیتونه د جمهوریت په اړه کې راغلي دي. ولا تتبع اهواهم کله دیو د خواهشاتو د دیموکراسي تابعداری دی وکړه عما جاک من الحق حسنه چې تا لره واړی د حق نه چې د الله تعالی دین دی او د الله تعالی نظام دی. په یو ځل کې د قران باندې ایمان او په یو ځل کې په جمهوریت باندې یقین کول دانه جمع کی کچا جمهوریت ومانه نو دا جمهوریت طاغوتی نظام دی، د ایمان راوړ په طاغوت باندې نو د الله تعالی په کتاب باندې بیا ایمان نشته لري، او کچا د الله تعالی په کتاب باندې ایمانو نو د بعد د جمهوریت سره د جمهوریانو سره د کلک دښمنی. لکل جعلنا منکم شرعه و منهاجا لکل د هر چا لپاره جعلنا مقرر کړل موږ د قران کریم منکم استاسونه شرعه شریعت و منهاجا او کولار کولاولار تدی دو درې مقصدونه په سرینو بیان کړی دي. خو لیکن غوره خبره پکې ده چې په دې کې دا منها شرعتن و منهاجا د دې معنی او مطلب دار شرعتن کی اشاره ده اصول او ایمانیات ته، او منهاج کی اشاره ده شرایع او احکام ته. نو اس معنی ودا کوي لکل د هر چا لپاره د هر یو امت لپاره د هر یو ډلې لپاره جعلنا مقرر کړی مونږه قران کریم منکم ساسونه شرعتن شریعت، یعنی پدې کې اصول او ایمانیات دی اعتقادیات دی دا بمنی، و منهاجا او دا کولاو لار دا دتللو پدی کی احکام دی او شرائع دی پکی. ولو شاء الله نور توجیهات پدی آیات کشتری مبصرین ذکر کردی دی ولو شاء الله وس اللہ تعالی ذکر کئی چی دا خلق ولی مختلف شولا اختلاف پا خلق کی ولی راغے دا قرآن دا نزول نورستو اللہ تعالی دا غی وجہ ذکر کئی. ولو شاء الله کچری غختل اللہ تعالی لجعلکم امتا واحدتا خامخا گرزولی بیوتا سو یوڑلا پا دین اسلام مننے، لیکن اللہ تعالی تستو اختیار در کردے پا من شاء منکم پا من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر دا اولی لولاکی لیبلوکم، لیکن اللہ تعالی اختیار در کردے تستو دیر پار چیزمی خوکی اللہ تعالی بتاسو بننے فی ما آتاکم پا اغا قانون او پا نظام کی چی تستو در کردے چی امتحانو کی اللہ تعالی بتاسو بننے فی ما آتاکم تفسیر جلالین لیکلی دی من الشرائع المختلفتی مختلف شریعتون اللہ تعالی نازل کری دی وس اللہ تعالی پتا بانی ازمیخ کیا چی تد اللہ تعالی قانون و نظام منی او کنا دا بلچا نو پس تبی قول خیرات محکیوالی اوکی دی یو بلنا دا اللہ تعالی شریعت و دا اللہ تعالی قانون تا پا دی طول و نظامونو کی دا اللہ نظام او دا اللہ تعالی شریعت تولان نشی تاس بوای چی پا هر زی کی ترجمه کی چی مخ کی شی شریعت تا و قانون و دا مسئله او پا هر زی کی پا جمهوریت بند رد دی علاکه ابن کسیر هم تلاله یو گوره چه غصه ویلی دی پس تا بقول خیرات مخ کی شی دی یو بلنا احی اطواعت الله و اتباع شرعه و اتباع دا اللہ تلا دا شریعت منون تر یو بلنا مخ کی شی په ډیموکراسۍ کې یو بل مقابله م کوئ، بلکې د ډیموکراسانو سره مقابله وکئ په جنگ کولو باندې. او د الله تعالی دین ته یو بل مخکې شئ، د الله تعالی قانون او شریعت ته مخکې شئ، هغه ومنئ. الی الله مرجعکم جمیعا، الله تعالی ترې ورګرځېدل ساسو ټولو. که چا د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام چا ونه مانه، الله تعالی ته به ورشئ. په ینبئکم، خبر به درکړي تاسو ته بما کنتم فیه تختلفون، په هغه څه کې تاسو په هغې کې اختلاف کوئ. تفسیر جلالین وی من امر الدین، د الله تعالی په دین او د الله تعالی په قانون کې تاسو کوم اختلاف کوئ، نو الله تعالی به ستاسو په منځ کې فیصله وکړي. او د الله تعالی فیصله هغه عملی فیصله ای. ډیموکراسان او د الله تعالی د قانون نه منکر خلق هغه به جهنم ته گذار کی، او د الله تعالی د دین منون کی موحدین، او د الله تعالی د نظام غختون کی هغه به الله تعالی جنت ته داخل کی ان شاء الله. وان احکم بینهم بما انزل الله، دا تاکید دی لپاره د ما قبل. ای مسلمانانو، په قران باندې فیصله وکئ. دا خبرې د چا دی؟ دا د الله تعالی خبرې دی او کنه دا د انسان خبرې دی؟ وان احکم بینهم بما انزل الله، او فیصله وکړه دی په مینځ کې بما په قانون او په نظام باندې انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی. نو د غلاګر نه لاس کټ کړئ، دا د الله قانون دی. د زیناکار له کوړې ورکوئ چې شادي شوده نه، او چې شادي شوده یې هغه سنګسار کړئ، دا د الله تعالی حکم دی. ولا تتبع اهواهم، او تاویداري مه کوه د دوی د خواهشاتو د جمهوري نظام. واحذرهم، او ځان بچ کړه دیونه، ځان بچ کړه دیونه، ډیر په احتیاط باندې زندگی تیر کړه. ای یبتنوک عن بعض ما انزل الله، هسې نه چې واړی تا لره د بعضې هغه څه نه چې الله تعالی نازل کړي دي الیک، تا ته د ټول دین نه رناړی. صبر ته وایي، مونځ کوه کنه، د ټول دین نه رناړی، وایي اعتکاف کوه کنه، د ټول دین نه رناړی. بلکې د پرې حکومتونو کې پاکستان کې بعض ځایونو کې داسې هم کېږي، د حکومت د طرف نه رو جماعت هم ورکړلې کېږي. ای زبر ته ویمه چې کله د مسلمانانو د رمضان مبارک میاشت راشي، نو مخکې بوشو او بیا هغه بل بوشو، بل بیا پسې ټول بوشان بوشان دي. نو دغه څیزونه هغې به مسلمانان له مبارکي ورکوله چې ستاسو هغه مبارکه میاشت راغلله. مسلمانان له رو جماعت یې ورکوي. ای یبتنوک عن بعض ما انزل الله، دا ورته وایي چې جهاد مه کوه، نور هر څه کوه، خو یې مونځ د ځه، زه تبلیغ له ګرځه، امریکې ته هم ځه، انډیا ته هم ځه، برطانیې ته هم ځه، هر ځای ته ځه، مونځ کوه، ښایسته ښایسته جوماتونه جوړ کړئ، چې څه کوئ دا کوئ، مدرسې جوړې کوي. خو عن بعض ما انزل الله، دا به نه وایي چې د غلاګر نه لاس کټ کومه، دا به نه وایي چې په ناحقه باندې چا قتل کړلی د هغې نه قصاص اخلمه، دا به نه وایي چې زینا به بندی، دا به نه وایي چې ډیموکراسي باندې به پابندي، دا به نه وایي چې چکله شراب او دا به بندي. عن بعض ما انزل الله، ابل استاذ ته ما ویل کنه چې بلوچستان کې په کوټه کې اوس د شرابو مستقل کمپنیانې هلته کې جوړې کړي دي. دا په میډیا باندې راغلل، په خپله دغه طاغوتیانو د هغې تایید وکړه، او وایي چې مونږه چینیانو لره رسمي د پاکستان د دولت او د حکومت لخوا لیسنس هم ورکړی دی، او وایي دغه پاکستانی شراب په ډیرو ملکونو کې په اعلی طریقې باندې خرڅیږي او دا بهترین شراب دي. دا دې ته وایي د اسلام قلا ده، وایي ده ای یبتنوک عن بعض ما انزل الله، په مونځ باندې پابندي نشته ری، ستا په تلاوت باندې پابندي نشته ری، او ستا په روجو باندې، ستا په حجونو باندې، په دې باندې پابندي نشته ری. که پابندي ده، نو کومه چې اجتماعي شریعت دی د الله تعالی چې عام د اجتماع سره تعلق ساتي، او هغه مغلس شریعت دی، نو هغه په هغې شریعت باندې پابندي ده، او هغه سره هیڅوک نه مني. د دنیا یو کافر د سرم هغه نه مني. واحذرهم، او دی وجه نه بعضې خلک دا هم وایه، یو اعتراض او د هغې جواب کې مونږ دا تفصیلا ویلي دي، نیمه ګنټه جواب دی دغه اعتراض، چې د پاکستان په آیین کې خو بعضې دفعات وایي اسلامي دي او کفري نه دي. عن بعض ما انزل الله، د ټول نه دي ناړی که نه، د بعضې نه دي اړی. واحذرهم، او ځان بچ کړه دیونه. ای یبتنوک، هسې نه چې واړی تا لره، عن بعض ما انزل الله، د بعضې هغه څه نه چې الله تعالی نازل کړي دي الیک، تا ته. فان تولو، که دی مخ وګرځاو د الله تعالی د حکم منزل نه، د الله تعالی د شریعت نه، بیا به وایي چې دا خبره دې پکې وکړله. تفسیر جلالین وګورئ. فان تولو، که دی مخ وړو، عن الحکم المنزل، دغه منزل حکم د الله تعالی نه. نو منزل څه شی دی؟ قصاص منزل دی که نه؟ قرآن کې نازل شوی دی. د غلاګر نه لاس کټ کول دا حکم منزل دی. فعلم، پوه شه، انما یرید الله، یقینا غواړي الله تعالی، ایوسیبهم، چې ورسې دیو ته عذاب ببعض ذنوبهم په سبب د بعض ګناهونو د دیوان نه کدیو د الله تعالی د قانون نه انکار وکاو او د الله تعالی نظام اونه مان نو الله تعالی دی جمهوریان له دی فوجانو پولیس له د دیو د بعض ګناهونو په جوابانی سزا ورکي امارت اسلامی لنک او داسې مسلمانان شهیدان کل نو الله تعالی د مجاهدینو په لاس باندې سزا ورکړه کار لا روان دی الحمدلله په تیزی سره تحریک طالبان پاکستان منظم کیږي او کار ګرم دی که څوک پکې کار کول غواړی راځی وای وهای وای ټکوي اسیم شی په مونږ باندې راوړي مشکل نه لري امیر صاحب رحم الله به موسی علیه صلوات و سلام یو مړی کړی او قبطی د فرعون یو پولیس یې وجلی او لس کاله تیرې مهاجر مونږ خو الحمدلله وجلی دی وجنی اور تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی وی وی دغه پړای په غاړه باندې منلی ده تاسو عمر میډیا ګوري په غی باندې هر ورځ دغه راځي نو اسیم خبره ګرمه ده شی په مونږ باندې راوړي راځي وی والی قتل کوي مردار کوي دغه فوجان دي دغه پولیس دي دغه عیسی ده او چې نور څومره طاغوتیان دي نو دغه په خلاف باندې راپاسي الله تعالی غواړي چې دا وټکی د شپېته کاله په تیار باندې دال خوړلی و ناسو دي دغه راوتل اله د علاقه ولیدلې ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس او یقینا ډېر خلکونه لفاسقون خامخوتون کی د الله تعالی د دین نه و ان كثيرا من الناس او جمهوریان د الله تعالی د دین نه وتون کینی ځکه جمهوریت بنا د اکثریت باندې او الله تعالی وی اکثر خلک چې راغه د بل شند کینی د بل شند سيزونه دیغه دا کومه ډېر چې په شروع دی دغه اپا حکم الجاهلیت یبغون نو آیا دیو پیسلی د جاهلیت واړه غواړي دیو و من احسن من الله حکما او سوک دی زیات خیسته د الله تعالی نه پیسلو کولو کې قوم یو قانون دا قوم د پاره چې یقین کوي په قران کې څلور قسم جاهلیت ذکر شوی دی یو حکم الجاهلیت د غیر دینو پیسلی او قانون لټول او دویم ظن الجاهلیت منافقانو به په الله تعالی باندې بدګمانونه کول او دریم تبرج الجاهلیه جاهلیت کې وزنانه بے پردی بهر تراوتلی او دریم حمیت الجاهلیه د جاهلیت غیرت د الله تعالی د نظام په خلاف باندې په پوله پټی باندې غیرت کول وغیرہ وغیرہ په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ابغض الناس الى الله من يبتغي في الاسلام سنه الجاهلیه سوک چې په اسلام کې د جاهلیت طریقې او دغه قانون واړي نو دا الله تعالی ته ډیر زیات مبغوسترین انسان دی زتا ستا صرف درې خبرې کوم په دې کې او بیا بس کوم او دا به یو حقیقتي کدی تاسو ته ویمه نو دا به کم هم نه ګڼی او دروغ به هم نه ګڼی که دې آیات تفسیر ته مونږ کینو نو ماسپخین مون بشي مازیګر بشي او بیا به ماخام شي خو لیکن دا به ختم نشي د قانون مسله د نظام مسله په دې نظام کې اخته خلک څومره دي او بیا د کفر اعتقادی اقسام په بارد حاکمیت کې هغه څومره دي نو په دې یو یو باندې چې وضاحت کوو نو دا یو یو ګنټه دو دوه ګنټې اخلي خو زه تاسو ته یو د ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حواله ویم او دویم بیرته چې هغه البدایه و النهایه کې ذکر کړی ده دویم حواله رته د ابن کثیر ویم چې په تفسیر ابن کثیر کې هغه ذکر کړی ده او یو دریمه خبره ته کومه چې ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ او دغسې انواع ازواء البیان کې یو حواله ده صرف د تاغه ویم دا د ځان سره ولیکئ ریکارډ یې کئ او چې بیا داسې ونه ویلی شي چې زه د عقیدې نه ناخبره وم د پاکستان آیین او د پاکستان نظام هغه اسلامي او دا مجاهدین د هغې په خلاف باندې جنګیږي نو دا یا خوارج دي یا باغیان دي یا دا دي یا بد مونږ باغیان یو د کفري قانون نه مونږ باغیان یو د هغې نه مونږ بغاوت کړی دی او مونږ د هغې نه ځان راویستلی دی اولنۍ حواله ورته زه ویمه چې ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ په البدایه و النهایه کې ذکر کړی ده حاصل د هغې دا دی من ترک الشرع المحکمه المنزله چا چې د الله تعالی محکم منزل شریعت پرېښوده محکم منزل شریعت څه دی د الله تعالی دین قرآن او حدیث علی محمد ابن عبدالله چې نازل شوی دی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې خاتم الانبیاء چې د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر دی و تحاکم الی غیره من الشرائع المنسوخه او فیصله ویوړلې د الله تعالی منسوخ شریعتونه ته د الله په شریعت فیصله وکړه خو چې منسوخ شوی دی لکه په دې وخت کې مثال تورات او انجیل هغه په قران باندې منسوخ شوی دی نو تورات او انجیل خو د قران په شان د کید الله تعالی کتابونه خو د قران د نزول نه ورستو د هغه احکام پاتینه شول هغه منسوخ شول کچا دا الله تعالی په منسوخ شوی شریعت باندې فیصله وکړه، نو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پال بدایہ و نهایہ کې وای کفاره دې سړی کوپرو کړه، سړی کافر شو، چې دا الله یو منسوخ شریعت دی پاغه باندې ته فیصله کې، دا الله تعالی قانون او شریعت د قران په شکل کې موجود دی او ته دا الله تعالی په بل کتاب باندې وس فیصله کې، نو په دې باندې ته کافر شولې. نو یې چې دا الله قانون دی خو منسوخ شوی دی پاغه باندې څوک فیصله کوي، نو دا کافر دی. نو چې دا الله نه دی، دا طاغوتیانو دی، دا فرعونیانو دی، دا یهودو د نصارو قانون دی پاغه باندې فیصله کوي او د الله تعالی قانون شاته غورځي، نو دا به کافر نه، دا به څه شي؟ دا به تاسو دسې وایي چې دا مولای سی ویل. دا زر ته ویم دا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ په ال بدایہ و نهایہ کې دا خبره کړی ده، خو مار ته دغه الفاظ را نقل کړل. دویم راشي ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ په خپل تفسیر کې دی آیات په تفسیر کې سوی وای من حکم بغیر حکم الله په حکم الجاهلیت د جاهلیت د زمانه فیصله کوي، نو وای من حکم بغیر حکم الله چا چې د الله تعالی د قانون نه علاوه په بل قانون باندې فیصله وکړه، نو دا د جاهلیت والو دا د مشرکانو غو فیصله دي. من حکم بغیر حکم الله په حکم الجاهلیه چا چې د الله تعالی د قانون او د الله تعالی د فیصله نه علاوه په بل قانون او نظام باندې فیصله وکړه، نو دغه د جاهلیت او دغه د مشرکانو هغه فیصله دي او هغه قانون دی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تاسو به اوریدلی د علماء کرامو نه په منبرونو باندې د تاتاریان واقعا هغه ډیر بیانوي، نو د ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ د تاتاریانو د نظام او د قانون مسله په دې آیات په لاندې په تفسیر کې لیکلې ده. زه خپل ټولو علماء کرامو ته ډیر په عجزۍ سره دغه درخواست کوم چې د خپل عوام مؤمنان مسلمانان په تیاره کې مه پاتې کوئ. دیو ته د الله تعالی ته وی لاسونه ښکته کړه او بره کړه، په نامه یې کېده او په سینه باندې یې کېده، امین په زور باندې وایه، په ښکته باندې وایه. اول یې د ایمان غم وکړه، اول یې عقیده جوړه کړه چې کله لاسې بره ایښودي که ښکته ایښودي دا قبلیږي که نه قبلیږي. اوس چې دی په ټولو جوماتونو کې دی، مخکې جمعې په ورځ باندې به د خیر سره ټولو علماء کرامو الله تعالی دې ته اجر عظیم ورکړي د روژې په باره کې بیانونه کړي. خدای اول چیک کوي چې دا روژه ستا په دې محله کې دا خلک نشي چې دا کافر دی که دا مسلمان دی. د ده د الله تعالی په دین عقیده جوړه ده، په جمهوریت او په انتخاباتو دا عقیده جوړه ده، دا قبلېدل او نه قبلېدل خدا بنا دي په ایمان باندې، دا بنا دي په عقیده باندې. نو راشه ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دې آیات په تفسیر کې سوی په بل په د بل آیات په تفسیر کې خدا ابن کثیر حوالی ښه پیش کېده. راشه وګوره د تاتاریان واقع بیان کړی ده. چنګیز خان د هغې مشر و، چنګیز خان هغې یو قانون جوړ کړی و، د هغه قانون نوم یې یا یساق و یا یاسق و، او هغه د څه نه جوړ کړی و؟ من الیهودیت و النصرانیت. په هغې کې څه احکام د یهودیت و د تورات، څه پکې د عیسائیت و یعنی د انجیل، او څه پکې داسې و و من الشرائع المختلفه، او بعضې پکې د نورو شریعتونو نه راغیستلي، او بعضې قوانین پکې داسې و چې هغه خالص د خپلو خواهشاتو نه جوړ کړي. یقدمونها علی حکم الله و رسوله، هغه به د الله او د الله تعالی د پیغمبر په قانون باندې مقدم ګڼه. تو ورشه د تاتاریانو سره د مسلمانانو څومره جنګونه راغلي. نو کته دا وی چې تحریک طالبان پاکستان جهاد په حق باندې نه دی او دا فوجیان مسلمانان دي، د تاتاریانو په خلاف باندې کوم مؤمنان مسلمانان شهیدان شوی دي او دا غي سره جنگ کړی، دا غي په بار کې ته بیا څه پتو ورکیته. د پاکستان دغه نظام چې په هغه کې مونږ به دا وای چې د یهودیت او نصرانیت غم به کې نشته، بلکې خالص خپل خواهشاتو نه جوړ کړی دي، خپل خواهش چې وته سووي او ډیره منظور کی، که چرته ډیرو دا فیصله وکړه په اکثریت دا فیصله وکړه پارلمان کې چې سړی به سړی ته واده کیږي، او دغسې انسان ښځه به د سپي سره واده کولی شي. دا شترې په بعضې په بار ملکونو کې به جمهوریت والا دا فیصله کړي دي چې ښځه به د سپي سره واده کوي، سړی به د سړي سره واده کوي، دا به ورته ودیږي. دا جمهوریت دا بیل پاس کړی دی، دا به په پاکستان کې دا پاس کېدله که نه، چې یو زنا بل جبر ده، بل زنا بل رضا ده. که ښځه او هلک دی ور سره راضي شوله او زنا یې وکړله، بدکاري وکړله، نو په دې باندې به څه مواخذه نه وي، او که په زور باندې ورسره بدکاري وکړله، نو دا به رانیول کېږي. چې دا کوپر او دا بېدیني نه وي، نو بل به څه شی کوپر وي؟ چې دا کوپر نه دی چې د الله تعالی قانون غوښتونکي هغه په بمبار باندې شهیدان کوه، جوماتونه بمباروه، مدرسې بمباروه، د یهودو د نصارو د خوشحالولو دپاره مسلمانان په امریکایانو باندې په یهودیانو باندې خرڅوه، مسلمانان جیل کوه په دې ټکي باندې چې دا د الله تعالی قانون او نظام غواړي. نو چې دا کوپر نه بل بس شي کوپرې لکه پدی وانی چې د چا ایمان مات نشي، اسلام مات نشي، نکای مات نشي، نو پس باندې ماتي هغه کم یو شی. خلنده خبر تاسو مخ کی ما بار بار کړی دا په ډیر احترامات سره تویم چې چا په جیب کې د شین شناختی کارت په پاکستان کې ورسره بس دا مسلمان دی، نره د ایمان ماتيږي، نره د نکاح ماتيږي، چې بیا نه ماتي. مسلمانانو دا زده کوي کم سيزونه باندې ایمان ماتيږي، دا زده کول پکار دي، پکاردار چې مونږ تاسو د غزده کو. علامه شنقیطی رحمت الله علیه په ازواء البیان کې وای اغه یو حواله تویمه او بیا بس کومه اغه دا ان الذين يتبعون القوانين الوضعيه سوک چې دا انسان یو کل شوی قانون تابعداری کوي التي اغه قوانين شرعها الشيطان على السنه اوليائه چې شیطان دا قوانين جوړ کړی دي د خپل دوستانو په لاسونو باندې او دا غی په جبو باندې جوړ کړلی توغوتانو ته اشاره ده مخالفا لما شرعه الله تعالى على السنه رسله دا اغه شریعت او دا اغه قانون چې الله تعالی د خپل پیغمبرانو په جبه باندې اغه واضح کړی دی چا چې دسه قوانین جوړ کړل چې هغه د الله تعالی د قانون چې د الله تعالی قانون د پیغمبر په جبه باندې بیانېږي د دسه قوانینو تابعداري وکړه انه لا شک فی کفرهم و شرکهم نو داغی په شرک کی او داغی په کفر کی هیڅ قسم شک نشته ری ها الا من تمس الله بصیرته و اعماه عن نور الوحی سوک چې د وحی پر نه باندې نه پویږي په قران باندې او چا د الله تعالی بصیرت او پوی اړند کړي ختم کړي نو هغه بیا وای چې را پوجان مسلمانان دي او د طالبان خوارج دي بیا دا دیو په قران باندې نه پویږي سوک چې را پتوې ور کوي دیو د الله تعالی په دین باندې نه پویږي پدې ځواني بس کو الله تبارک تعالی دې وکي چې مونږ او تاسو کلک او صحیح عقیده وساتو الله تعالی دې مونږ او تاسو د ایمانونو او د عقیدو حفاظت وکي اپا حکم الجاهلیت یبغون نو آیا فیصلې د جاهلیت والو دی غواړي و من احسن من الله حکما او څوک دې زیات خیسه د الله تعالی نه فیصلو کولو کې لقوم یقینون دا قوم د پاره چې یقین کوي